Mariko, afamaragu gweleti. Atekesi, rakada didirda hida ya hii kurunkuriti daka Yesu ge. Ya kontaba idolense daago. Dahes, Yesu ge uwa isira komise dos. Gika isa inaituba, anaha awari msaida hangi. Sagimba, hii ibidiriti ili maha anabalalutami. Karako na iba idolense dime tidaago. Bere inigio ares, mawat iri harikori. Yotla akanai amoge, sagimba wakinai, ya segenda hiyai. Dahi isira kuwa misedos, gi ilaki isidi inatuba, inko ti ihatiki, ago haga kalakai nadabu odisa kidahanki guti waad. Takakaide, teesi, Yesu gigimasi inaituba, unkurai mukate makagana kontai. Inaigi ilaki isiri inatai, mukate fan okiles. Dahes, Yesu gikai sarakate, maibiti, hapege. Katlaigia ili ibidiri, inagi oi mukate tirada fanku, gikai iso daka ili emuge. Sa mukate te, gigifanda kumisi choko choko. Gihadisi sasira komise dos, inai mahadi misire sahida. Teesi inai giyondi dirite sakai, hida maagindiri. Sirako mise dos klime, yako na isamaki anga makakudigidaku da horees. Yesu giha alesi ilikemu, sa samaki kese, gi asukarakai sa sirako mise dos. Mahadi misiri samaki kesa hida. Ida hakegong ya aginiri, yati amola ahakaniri nara. Atlaigia ili heesiri ago, sirako misedos ya gikurunkuriri ago tiradameti. Gihaki misiri kapapu fangu. Kidagwate esiware, waagime agote, ya hida elifuchi gahatakakai. Atlaigia ili heesiri ago, Yesu giares inai. Dahes, ina hasirako misedos, gida dairi masuati reito inai. Giwa udiri, gito osiri kawada didiri da Galilaya, gidairi ya mugu dalimanuta ge. Atlai farisayo gea ili ahasiri tuba, Yesu yani khai, ya gikhairi da kadosi. Gugiko isiri hatiru hari amoda mami suhari kirihima, gika erisa inatuba, inko aresandi lakante, gimbagu baka asa, gwara wagu raudaha, maarini. Beregulo ugu hailikemu nuwa ya abi. Yesu yali muna gosigika ituba lakolot saso oika adai gimba gubaka asa. Gulo sangu kai lakolot sagalakanaba gimba lense gubaka asa. Dahi esi Yesu gima ifarisayo hakete esi gidei wa aigu masuage gito osiri haribarada chadida tlawada didiri. Da Galilaya. Inko, sirako mise dos, digagi afahami hubida mukate. Mukate molenkele sigenako na iteesi wa aigu masuwa tesi. Atlaigia ili kero misi etlawa, Yesu gi ili uwe inaituba, hangu gaide ha hamira da farisayo, ha da Herode. Teesi sirako mise dos gitla tesi idara inaiha inaituba, Yesu hintika itakai, sagimba hanikonaba mukate. Teesi, Yesu yachah idohinga ili mama misie, gika isa inaituba, hangu soe ili kiimisidei unkure ha unkure ituba, handikonta iba mukate. Inko, unkure hatika hada itaha, muna inko kuna saso eikara rahirite sakaide. Ha anti riba ki yondu gwe, hari ila kokuna, kara ha akasid riba ki chaja hamsu gwe, hari ea kokuna. Unkurei, hohi khayda iba ki. Atle kiraga ili fanda kumisi mukate tira koan, da agimisi dahida elfu koan. Atle unkurei, ga ili kurunkuri diri, agoda met, ha khaydiri kapapu makakwa hachache, agote. inaigi ila ki isirisa inatai kapapu mibi hachada. Dahes gi karamasi inaituba karakat lakira anaga ilifanda kumsimukate tira dafang usahida elifu chigah. Kapapu mak wahachache agodame tigasha idiri. Inai gi ila ki isirisa inatai kapapu fangu. Te esi Yesu gi masi inaituba inko haso eika hadaicha ha. Yesu hasira komi sedos gide iriade tongo da Betsaidage. Te esi ida wakine harage khair hedi wakugwa ilahamu daka Yesu ge. Inai gita takasir Yesu maho esi hedike. Te esa Yesu gugi oida bage hedike gwa ilahamu gurigi chakenga kutongo tesi. Dahes, yada Yesu gugi ili chubuke ilage. Gitu untuki ila guhedeke haridaba inkos. Dahes, Yesu gugi maasituba. Handi dahasidi arimama idolense. Hedike giyud, gika ituba. Hang arimihida ube, ka ipahana hoko jichinai. Dahes, Yesu gikaratu untuki ila guhedeke haridaba inkos. Teesi ilakos digigi hoes. Urugos gurhu udung dugwagi kiris. Gi arim ida dugong nara aloi. Teesa Yesu gi aresi hedike makipi aigosi. Gi kaisa inatuba inko katlaiga iliki ide aigogu hanti chatida haritongo te dabeti saida. Dahes Yesu hasira komi sedos giwa udirte esa, giya dekho usiri tongo gu hakire gwa ila chiyagu ya mgu kaisaria Filipi geware. Atlaiga ili amo gewane, Yesu gima sisira komi sedos tuba, hida hinotika ya ituba, anana mia. Inaigi ila kiisiri inatuba, hida wakine yotika kana ituba, ugu na Yohana hinu kudimisai. Na anicha i aisago. Wakina yoti kakana ituba. Uguna Elia. Kara wakina yoti kakana ituba. Uguna teti minisai wakugu waka alegu ilitlemu. Dahes. Yesu gigimasi tuba. Hari onkurei hanotika ada ituba. Anana mia. Petro giila kiisi Yesu tuba. Uguna Kristu. Teesi. Yesu gigi ili oe inaituba, hantika adaigi imba kesa hedi lense. Dahes, Yesu gitaati esi chacha hamisu sirakomi sedestuba, kwanda naku hedi, dugu laba asili harekita, hadugu si ihagadun u Yahudi. Hapalo edaden, hamara mamada saria. Ina kwanda dugu gasie. Karakari akari baloda tamige ya shafi ya gicha i aisago. Yesu sigati kaigi make gong ya kwarase guba. Teesi Petro harigwa udi Yesu afaige gugita teesi ili oa inasagi mbake. Teesi Yesu gifokid giyu udi dakasira komi sedosi gi ili oa Petro tuba ki ealunko i satanimo. Ugu ila uda koku, guti ili ite mugoba, ti ila uda gu hida kiles. Dahes, Yesu gi ete di rakatire da hida, mahisa tiritio mogosi. Klima hasira kome sedos, gika ituba, he di gutla asira koma ana, kwa anda hingi tlanke ina lenkos. Dahes gari gari ebu salaba gos, hini asu sirakone. Sagimba, hedi gutla a ilabu uru ibinados higi hamisi. Kara hedi gu hamisa ibinados isa ana, hansa gimba guhu, hikema ilabu una ibinados. Inko, hedi hu inaima lakai, gimatisai hinda arumagung da korot. Taigi hamisi ibinados da korara, ha korarago baifako. Kara, hedi malahadisi, matlay ibinados da koraraha korarago baifako. Hedigo aririma ilamure sa ana. Ha gimbago ipanda dalakoloti da kipala umage. Ha da komat lakwaro. Nanku hedi, suguma arena ilamure, gima ili haye hariwan kameda tatagus, klima ha malaika, dat intis.